Też na Unię, tylko głosować zgodnie z kandydatem. Nie wiesz, dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Prawie minuta po 18:00, tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego spotkania. Jest wtorek, 21 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Zmarło 16 osób, a 119 kolejnych zachorowało. Są nowe informacje z resortu zdrowia o zakażeniach koronawirusem. Egzaminy maturalne bez ustnej matury to na razie propozycja, nad którą zastanawia się resort edukacji. Trybunał Konstytucyjny usuwa chaos prawny. Tak o dzisiejszym rozstrzygnięciu co do kompetencji Sejmu, Prezydenta i Sądu Najwyższego mówi wiceminister sprawiedliwości. Nie żyje 16 osób. Potwierdzono też 119 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie informacje pół godziny temu podał resort zdrowia. To oznacza, że w sumie w kraju koronawirusem zakaziło się 9856 osób, a zmarło 401. Wcześniej informowano też o prawie 1300 wyleczonych osobach. Pod uwagę brane są zmiany przy maturach. Czego mają dotyczyć, o tym poinformował minister edukacji Dariusz Piątkowski. Jeden z wariantów, który bierzemy pod uwagę, aby część ustna egzaminu maturalnego nie odbyła się. Ma to też pewne uzasadnienie związane z rekrutacją na uczelnie wyższe, ponieważ egzamin ustny nie wpływa w żaden sposób na rekrutację do szkół wyższych. To podkreślmy, nie decyzja, a ewentualne plany. W związku z epidemią koronawirusa egzaminy ósmoklasisty i matury zostały przesunięte na czerwiec. O dokładnym terminie uczniowie mają dowiedzieć się z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Przerwa w szkołach trwa od 12 marca i na razie ma potrwać do 26 kwietnia. Minister edukacji zapowiedział, że pod koniec tygodnia należy spodziewać się decyzji w sprawie przedłużenia zamknięcia szkół. Szybkie testy niosą ze sobą wiele korzyści, dlatego tak dużo wysiłku jest wkładane to, żeby sprawdzić tę technologię. Tak mówił w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Jak wyjaśniał, testy genowe dają wynik prawie od razu. Wynik takiego testu mamy w 15 minut i on jest też wyposażony w taki specjalny analizator, który jest dedykowany do tego konkretnego testu. Także można powiedzieć, że taka maszyna wraz z odpowiednimi testami pojawia się w miejscu, gdzie chcemy takie szybkie testy przeprowadzać. No i zamiast czekać na wyniki takiego testu, mamy ten wynik praktycznie od ręki. Wiceminister Cieszyński dodaje, że liczba testów w Polsce rośnie każdego dnia. W tej chwili w Polsce można już wykonać do 20 tysięcy testów na dobę. Osób z koronawirusem z Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach. Osoby z koronawirusem z Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach wyzdrowiały. Z kolei w DPS-ie w Niedabylu zakończono kwarantannę. W tych obu placówkach chory był personel i pensjonariusze. W każdej z placówek chorowało po kilkadziesiąt osób. Brakowało środków ochrony osobistej i rąk do pracy. Teraz, jak zapewnia starosta grójecki Krzysztof Ambroziak, w Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach sytuacja jest opanowana. Można powiedzieć, że zarówno pensjonariusze, jak i pracownicy pokonali koronawirusa, zwalczyli organizmy bez większych problemów. Jak przypomina wicestarosta białobrzeski Bartłomiej Kowalczyk, w Niedabylu u 60 osób wynik testu był dodatni. W większości przypadków choroba przebiegała łagodnie. W tym wszystkim upatrywaliśmy takiego ratunku i światełka w tunelu, kolokwialnie mówiąc. Pojedyncze przypadki zdarzały się, występowała gorączka, aczkolwiek były to albo stany podgorączkowe, albo gorączka jakaś niezagrażająca zdrowiu, życiu. By uznać kogoś za ozdrowieńcę, granica, konieczne jest dwukrotne uzyskanie negatywnego wyniku testu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Trybunał Konstytucyjny usuwa chaos prawny, jaki próbował wprowadzić Sąd Najwyższy, tak mówi wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dzisiaj Trybunał rozstrzygnął spór kompetencyjny pomiędzy Sejmem, Prezydentem a Sądem Najwyższym. Orzekł, że Sąd Najwyższy nie może dokonać wykładni przepisów i tym samym zmieniać prawa. Jednocześnie stwierdził, że powoływanie sędziów jest wyłączną kompetencją prezydenta, a Sąd Najwyższy nie ma nad tym nadzoru. Dzisiejsze orzeczenie jednoznacznie wskazuje, że to Sąd Najwyższy doprowadził do chaosu prawnego, stwierdził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Konstytucja jasno przesądza, że powoływanie sędziów jest wyłączną prerogatywą prezydenta, a to, że sędziom Sądu Najwyższego nie podoba się to, że wybrana demokratycznie władza reformuje sądownictwo, nie daje podstaw ku temu, by pomijali brzmienie konstytucji i przyznawali sobie kompetencje, których nie posiadają. Wiceminister dodał, że ostatnim akordem sporu będzie wydanie przez Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnięcia w zakresie kompetencji Unii Europejskiej, w tym Trybunału Sprawiedliwości, co do ingerencji w organizację wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe, na Kaszubach i Kujawach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 3 na Podhalu, minus 2 na Kaszubach, minus 1 na wschodzie kraju do plus 3 na zachodzie oraz nad morzem. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura od 13 stopni na północy do 17 na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, tam około 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych, dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do 19 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki 22 i 7 Trójek. Proszę telefonować, nasz numer do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Można także wysyłać SMS-y 71 335. Można także maile. Owszem, zd@polskieradio.pl. Z tej ostatniej sposobności skorzystał pan Bogdan, który pyta, jak to jest z tą jazdą na motocyklu, bo nikt na ten temat nic nie mówi. Czy przestrzegając zasad odnośnie odległości od innych osób. Mogę zrobić takie kółko, powiedzmy 200 kilometrów samotnie. Obecnie, pisze pan Bogdan, jeżdżę celowo, na przykład do pracy czy do sklepu. Zaznacza na koniec słuchacz rowerem. Można pytanie, co z nami motocyklistami? No i dodaje wreszcie na koniec pan Bogdan, serdecznie pana pozdrawiam. Motocykl sprzyja izolacji. Wszak motocykliści odpowiednio ubrani, dystans także zachowany. No właśnie, czy Państwo już rozpoczęli sezon, czy na motocyklach Państwo już śmigają? Normalny środek transportu, być może nawet bezpieczniejszy w tych trudnych czasach od innych. Co tam u motocyklistów? Proszę koniecznie dać znać. Popołudniowa audycja do 19. Ogłoszenie społeczne. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, pod wawelskim zamkiem mieszkał smok. I to jest koniec bajki. Czasem choroba nieoczekiwanie zmienia życie dzieci. W takich chwilach z pomocą przychodzą czerwone noski, niosąc im uśmiech i radość. Uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone.

kwadrans po 18:00 dzisiaj. Mam wrażenie, tego słońca to nam nie brakowało, ale mimo słońca zachęcamy, proszę Państwa, by w domu pozostać, najlepiej słuchając programu Trzeciego Polskiego Radia. A kiedy się już siedzi w domu i to tak długo, tyle tygodni praktycznie bez przerwy, to pytanie, które Kasia Stoparczyk zadała dzieciom, które jak wiadomo wiedzą lepiej, w tej sytuacji jest chyba kluczowe. Co to są domowe porządki? Lubię. Aha, to zmarnowanie czasu i zabawy. A ty lubisz sprzątać? Lubię. Mama jeździ na odkurzaczu. Zna się na odkurzaniu. A na czymś jeszcze się zna? Nie wiem. Co to jest odkurzacz? To jest takie coś, co wciąga. Łażej. Może jest głodny? Tak. Bo może wciągnąć na przykład twój mózg. Ja nie mam mózgu. Ale jak to nie masz mózgu? Ej. Ja też nie mam. A skąd się bierze kurz? Ja wiem, co to jest kurz. To znaczy, że ktoś się denerwuje bardzo. Tata się wkurza. Ale ja nie mówię wkurz, tylko, uwaga, kurz. Co? Co to jest kurz? Ja nie wiem. Kurz to blud przecież. No kurz. Tak. A co to jest alergia? Na przykład taki chłopiec, który się nazywa Artur, i on ma alergię na pszczeliad. A to jest alergia. Na co ma alergię? Na pszczeliad. No, od pczół. Ale jeszcze nie wykitował, tylko... Co zrobił? Nie wykitował. Nie. No ale czekaj, co to znaczy? Wykitował. Nie wiesz? Ale też był taki bohater, Metroman. On latał, ale kto z nim kitołał, tylko Metroman nie był złoczyńcą, nie był oszukańcem, tylko że... dalej już nie wiem, ładnie powiedziałem. Ładnie? Tak? Nie zna się na tym niestety. Wiesz o tym? Dobrze, to będzie ostatnie pytanie, dobrze? Jeszcze minutkę. Ale już musimy kończyć rozmowę, okay, wiecie? Przy szkoły już wyjaśniłem. Co zrobiłeś? Wszystko już wyjaśniałem. Chyba tak. Kasia Stoparczyk pytała, a dzieci jak zwykle wiedzą lepiej. Trudne pytania to tylko do dzieci. 18:18 na zegarach, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód? Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Biały 18.22, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 100 miliardów złotych wsparcia dla polskich spółek, ale nie dla wszystkich. Polski rząd nie będzie pomagać firmom, które transferują zyski do rajów podatkowych. Podobną decyzję podjął także rząd Królestwa Danii. O tej wciąż mało popularnej w Europie rządowej strategii mówi dr Jakub Sawulski, kierownik zespołu makroekonomicznego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. My co roku tracimy około 4 miliardów złotych dochodów z podatku CIT z powodu tego, że firmy międzynarodowe transferują z Polski zyski do rajów podatkowych. Sztucznie transferują zyski w tym sensie, że osiągają zyski w Polsce i tutaj powinny być one opodatkowane, a mimo to różnymi metodami te zyski są przenoszone do miejsc, gdzie te firmy płacą niższe podatki. To, o czym podkreślamy jak katon o Kartaginie przez ostatnie kilka lat, musi się zadziać. Premier Mateusz Morawiecki. Koniec z rajami podatkowymi. Raje podatkowe są wielkim ubytkiem środków dla krajów wszystkich, i tych bogatszych, i tych biedniejszych. Dążymy do tego, że z programu tarczy finansowej skorzystały tylko te firmy, których właściciele płacą podatki w Polsce. Co więcej, w tarczy finansowej zapisano, że jeżeli w tej chwili właściciele tych firm nie są rezydentami podatkowymi w Polsce, to mimo wszystko mogą oni skorzystać z tarczy, ale pod warunkiem, że do końca tego roku kalendarzowego przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski. Where it seems obvious to you. Jack Peet, brytyjski portal The London Economic, autor artykułu o polskiej tarczy finansowej. Wydawałoby się, że tak jak uznał polski rząd, to oczywisty ruch wykluczyć z programu wsparcia w związku z pandemią firmy uciekające do rajów podatkowych. Jednak w wielu krajach, w tym Wielkiej Brytanii, nie rozważono dotychczas takiego kroku i to jest bardzo niepokojące. A powinno być to oczywiste, bo jak rząd może udzielać wsparcia tym, którzy nie dokładali się do budżetu takiego państwa? Cały problem polega na tym, że jest kilka państw Unii Europejskiej, które same są rajami podatkowymi, Cypr, Malta czy Luksemburg. Te kraje zawsze będą sprzeciwiały się wszelkim działaniom, które mogą ograniczać działalność rajów podatkowych. A w związku z tym, że w Unii Europejskiej ustaliliśmy sobie, że w kwestiach podatkowych musi być jednomyślność, w związku z tym bardzo trudno przeprowadzić jest reformy, które ograniczałyby działalność rajów podatkowych. Dlatego Polska czy Dania na własną rękę podejmują działania. Kryzys prawdopodobnie od takiej praktycznej strony to jest jedyny czas, kiedy można to zrobić. Rafał Woś, publicysta Tygodnika Powszechnego. Bo w normalnych, tak zwanych normalnych czasach te firmy, one nie zasypiają gruszek w popiele, to znaczy one są bardzo potężne i wykorzystują swoje zdolności lobbyingowe, swoją siłę przebicia, swoje zasoby do tego, żeby wszelkie próby zmuszenia ich do płacenia podatków w Polsce torpedować, uciekać, wpływać na legislatorów. Reakcje na nasze informacje o decyzji polskiego rządu były jednoznaczne. Poparcie i sympatia dla tego instrumentu. Nasi czytelnicy pytają, czemu my tego nie robimy. Metody na płatników, którzy wybrali raje podatkowe, przedstawiła Magdalena Dercz. Tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 18.25. Za chwilę dużo więcej o ekonomii w bardzo ważnym projekcie. Sweet ocean liner, come and anchor down. See your forgiveness. See what I found. Long and lanky, awkward at times. I'm going nowhere. If you got the time, and it's a long hard road till I can get to you, and I'll be holding. And

18.31 na zegarach. Z pogodą to jest tak, proszę Państwa, że jutro zachmurzenie będzie raczej małe i umiarkowane. Temperatura od 13 stopni, najchłodniej jutro właśnie na północy, najcieplej około 17 stopni na południu kraju. Chociaż będą takie miejsca lokalnie nad morzem, gdzie temperatura jutro tylko około 10 stopni. Trójka. Program trzeci. W Trójce ponownie o ekonomii, audycja bardzo ważny projekt, na którą zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, jest teraz naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Do końca miesiąca pozostało 9 dni, a tymczasem ciągle pojawiają się wątpliwości. Nawet nasi słuchacze dzwonią i pytają, czy trzeba się rozliczyć z fiskusem do końca kwietnia, czy można do końca maja. Podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, czyli osoby fizyczne, mają już przygotowane rozliczenie, wstępnie wypełnione przez Urząd Skarbowy w ramach usługi Twój e-PIT. Więc nawet jeżeli niczego Państwo nie dokonają do końca kwietnia, to takie zeznanie zostanie automatycznie zatwierdzone. Gdyby pojawiła się potrzeba jakiejś zmiany, korekty czy też zapłaty podatku, to można to spokojnie zrobić jeszcze w kolejnym miesiącu, czyli do końca maja i tutaj bez żadnych konsekwencji. To znaczy, jeżeli jest konieczność zapłaty podatku, to nie będą od tej należności pobierane odsetki za zwłokę, dlatego że jest tutaj procedowane właśnie stosowne rozporządzenie ministra finansów, które przewiduje zaniechanie takiego poboru odsetek za zwłokę w przypadku opóźnienia w rozliczeniu deklaracji PIT. Czyli jeżeli do 1 czerwca to rozliczenie nastąpi, wówczas żadnych konsekwencji podatnicy nie ponoszą. Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą, wówczas takiego wstępnego, wypełnionego zeznania w usłudze Twój e-PIT dla niego nie ma. Trzeba takie zeznanie złożyć. Zachęcamy oczywiście, żeby to zrobić w drodze elektronicznej, ale można również bez żadnych konsekwencji, w szczególności w postaci właśnie odsetek za zwłokę, można to zrobić do końca maja. W usłudze Twój e-PIT złożono już ponad 4 miliony deklaracji podatkowych. Do tego dochodzi system e-deklaracji, więc pewnie te kanały elektroniczne są dzisiaj najbardziej popularne. Czy jednak trochę papierowych zeznań trafia nadal do urn w urzędach skarbowych? Faktycznie, mamy 4 miliony zeznań podatkowych złożonych już w usłudze Twój e-PIT. W sumie mamy ponad 10,5 miliona złożonych elektronicznie deklaracji. Zachęcamy przede wszystkim do korzystania właśnie z Twojego e-PIT-u. Chcielibyśmy, żeby nam Państwo też pomogli pobić rekord. W zeszłym roku to było 7 milionów zeznań złożonych z pomocą usługi Twój e-PIT, także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Ale tak, zdecydowanie formuła elektroniczna jest najpopularniejsza. Mamy mniej deklaracji papierowych niż w zeszłym roku i myślę, że jest to uzasadnione nie tylko tą sytuacją epidemii koronawirusa, ale przede wszystkim przyjaznością kanałów elektronicznych, dzięki którym można się rozliczyć. A ilu podatników rozliczyło się już z fiskusem za ubiegły rok? W sumie to jest to około 15 milionów podatników. Zeznań przygotowanych w usłudze Twój e-PIT mamy prawie 22 miliony. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy podatnicy, którzy jeszcze nie dokonali żadnych czynności w ramach tej usługi, nic nie zrobią, wówczas automatycznie te 22 miliony zostanie uznane za złożone. A te osoby, które już się rozliczyły, złożyły zeznanie i mają na przykład do zwrotu pewne kwoty, to czy urzędy skarbowe już będą im przelewać te pieniądze? Tak, tutaj działamy bez zbędnej zwłoki. Bardzo nam zależy na tym, to jest też element wsparcia i podatników, i przedsiębiorców, żeby te pieniądze, które są przeznaczone do zwrotu, żeby jak najszybciej trafiały do kieszeni Polaków. Jeżeli Państwo potrzebują jakichkolwiek wyjaśnień ze strony urzędów skarbowych, to jesteśmy nie otwarci fizycznie, ale są dostępne linie informacyjne. Urzędnicy naprawdę bardzo chcę im podziękować, bo z ogromnym oddaniem pracują. Także takie kanały informacji są jak najbardziej dostępne. Bardzo proszę z nich korzystać. No rzeczywiście zainteresowanie tam jest ogromne, bo nawet ostatnio jeden ze słuchaczy napisał do nas, że chciał się właśnie dodzwonić na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej i był 243 w oczekiwaniu na połączenie z konsultantem. Tak, jeżeli chodzi o Krajową Informację Skarbową, faktycznie obłożenie jest bardzo duże, ale zachęcam, na stronach internetowych Izb Administracji Skarbowych mamy dostępne też numery lokalne, regionalne. Proszę dzwonić i do Izby, i do urzędów skarbowych. Nasi pracownicy bardzo chętnie Państwu pomogą. Pani minister, to jeszcze jedno tylko wyjaśnienie, bo tak jak mówimy, ten sezon rozliczeń trwa i w najlepsze też trwa walka miast o podatników. Organizowane są nawet loterie podatkowe. Można wygrywać samochody, rowery, tablety za to, że właśnie podatnik rozlicza się w danym mieście, a przepisy no, mówią wyraźnie, że tam się rozliczamy, gdzie mieszkamy, a niekoniecznie jesteśmy zameldowani. Tak, faktycznie, ale też należy zrozumieć tą walkę o pieniądze samorządów, zwłaszcza szczególnie w tej sytuacji teraz, gdzie te wpływy budżetowe, zdają sobie Państwo sprawę, będą niższe. Stąd ja rozumiem takie działanie, ale oczywiście przepisy obowiązują. Jako szef Krajowej Administracji Skarbowej odpowiada też Pani za pracę naszych celników na granicach. To dla nich też trudny czas. Jak wygląda ta ich praca? Są duże kolejki? Jeżeli chodzi o przejścia graniczne, to tutaj dużych kolejek nie ma. Oczywiście niektóre przejścia graniczne są tylko otwarte i dostępne dla ruchu towarowego, ale muszę powiedzieć, że ten ruch nie maleje tak znacząco. W marcu odprawiliśmy w obu kierunkach ponad 150 tysięcy pojazdów i myślę, że ten miesiąc przyniesie nam podobne liczby, ale chciałam zwrócić uwagę, że szczególnie istotne tutaj w pracy służby celno-skarbowej jest wsparcie importerów tych środków ochrony medycznej, które tak bardzo są potrzebne i tutaj bardzo mocno w ramach programu Cargo dla Polski współpracujemy i z Agencją Rezerw Materiałowych, ze spółkami Skarbu Państwa, które te dostawy dla Polski instytucji, szpitali, wojewodów i dla zaopatrzenia właśnie Agencji Rezerw Materiałowych sprowadzają. Staramy się priorytetowo te odprawy traktować, ale oczywiście wspieramy wszystkich importerów, eksporterów. Przy okazji również muszę powiedzieć, że pilnujemy legalnej działalności i zwalczamy tą działalność nielegalną. W ostatnim czasie też udało się dokonać szeregu ujawnień, chociażby 28 tysięcy litrów nielegalnego oleju napędowego. Mamy też wykrycia w zakresie automatów do gier hazardowych czy przemytu takich towarów niebezpiecznych, jak na przykład zabawki. Także Krajowa Administracja Skarbowa działa, stoi na straży bezpieczeństwa obywateli, społeczeństwa i tutaj nasi funkcjonariusze również wykonują nie tylko swoje zadania, ale też wspierają inne służby w tej trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Magdalena Rzeczkowska, wiceminister finansów, szef KAS, była naszym gościem. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Rozmawiała Sylwia Zadrożna. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Warto przypomnieć, 67 lat temu w Nowym Sączu urodził się Wojciech Waglewski. Najlepsze życzenia. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Dojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. dzwony fałszywe. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe i stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Dzień dobry Państwu, tu Legionerka. Zostańcie w domu z Trójką. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. Ceny nieruchomości w Polsce wzrosły w zeszłym roku średnio o 9%. Dlatego dużą popularnością cieszył się dotąd wynajem. Czy pandemia koronawirusa zmieni rynek nieruchomości i sytuację najemców? Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego Mieszkanie od zaraz. Lokal mieszkalny w bardzo dobrym stanie technicznym, wyposażony i częściowo umeblowany. Lokal znajduje się na parterze, składa się z salonu połączonego z nowoczesnym aneksem kuchennym oraz niezależnego pokoju doskonale spełniającego funkcję sypialnianą. Mieszkanie dostępne. Zawsze pisałam od zaraz. To znaczy, że już mam klucze i mogę to mieszkanie wynająć dalej. Ale wie pan, co to znaczy teraz? Od zaraz? Od zarazek. Przyszła pani doktor z mężem, informatykiem. Zadano mi pytanie, ale co, ale inne to mają zarazy? Zarazki? I wtedy dopiero sobie uświadomiłam, no a w tym momencie tak niefortunne mogłoby być, no nie wiem, źle kojarzone, więc napisałam mieszkanie dostępne. Znajdujemy się w Elblągu, na Elbląskiej Starówce. Piękne miejsce, zapraszam. Miasto niezamożne, dlatego że nie mamy już przemysłu, a kiedyś byliśmy stricte przemysłowym miastem. No przed tym, co nas spotkało, czyli przed tą pandemią, bardzo rozwijający się przede wszystkim rynek deweloperski. Zwyżki cen, oczywiście jak na Elbląg, na pewno niższe niż w innych miastach, ale proszę pamiętać, że jesteśmy miastem dużo, dużo mniejszym. No nie każdego stać na zakup mieszkania, nie każdy ma zdolność kredytową, a w tej chwili no to już w ogóle, więc na pewno popyt jest większy niż podaż, więc rynek się rozwija. Kiedy jestem w domu i pracuję powiedzmy online, to boję się podnieść telefonu, bo mam takie telefony przykre. Dzisiaj na przykład idę na przekazanie mieszkania dziewczyny, która tutaj pracuje na Starówce. No tutaj jest mnóstwo restauracji, pubów, barów, które się pozamykały. Niektóre mniejsze, niektóre większe. Mówię o jednym z największych. I tam no, poszły masowe zwolnienia i dziewczyna nie jest z Elbląga, nie stać ją na wynajem tego mieszkania. Jest miesięczny okres wypowiedzenia, więc no oczywiście właściciel idzie na wszelkie ustępstwa, bo czas jest wyjątkowy, więc tutaj nikt nie będzie się upierał, żeby jeszcze miesiąc mieszkała, skoro i tak nie może za to zapłacić. Pani, która prowadzi bardzo duży zakład kosmetyczny, bardzo znany w Elblągu, nie dostała kredytu, dlatego że to jest branża, która teraz nie może pracować. Banki nie wchodzą w takie niepewne kredyty. Bardzo przeżyłam sytuację takich dwóch młodych geodetów, którzy przyjechali z Ukrainy, brat tutaj ich ściągnął. Wynajęłam im mieszkanie, bardzo dobrze im się mieszkało i wszystko po prostu wyglądało bardzo dobrze. I wczoraj do mnie zadzwonili, że firma nie ma zleceń, zostali zwolnieni. Na Ukrainę zamknięte są granice. Wie pan, to są takie tragedie, że ja sobie z tym nie mogę poradzić. No nie mogę, nie mogę. Sama też nie zarabiam, ale na razie o sobie nie myślę. Dla mnie te telefony z tymi tragediami powodują, że nie mogę spać w nocy. Mokotów, Warszawa. Nagrania sprzed przymusowej izolacji. Zapraszam. To jest 9. piętro? Tak, przedostatnie. Czyli jesteśmy u was w domu? Tak, dokładnie. To tak sobie żyjemy na niecałych 40 metrach kwadratowych. Nie poznaliśmy się tutaj jako przypadkowe osoby, tylko jako znajomi ze studiów. Łatwiej nam było się dogadać. Jak widać, ja mam oczywiście większy pokój. Dzielimy się akurat ogóle, po połowie, ale... W ogóle mnie nie zapytał, czy może wziąć większy. Sama od razu zasugerowałaś, możesz wziąć większy. Proponowałem, że możemy robić rotację co na przykład parę miesięcy i się wymieniać pokojami. Jakoś jeszcze nie skorzystała z tego prawa, ale ja jestem otwarty tutaj na sugestie. Jakie są teraz średnie koszty wynajmu pokoju i jak to się zmieniało na przestrzeni lat? Myślę, że bardzo dużo zależy od dzielnicy i od standardu, w jakim się mieszka. Wynajmowałam mieszkanie w trakcie studiów, to płaciłam zdecydowanie mniej. W ciągu dosłownie tych 3-4 lat ceny bardzo poszły w górę. Obecnie wynajęcie pokoju poniżej 1000 zł jest rzeczą bardzo trudną. A ja na początku studiów płaciłam jakieś około 700 zł, pamiętam. Kuzyn mieszka w mieszkaniu, które ma 4 pokoje. Ceny tych pokoi to jest chyba około 700 zł. Samo mieszkanie pozostawia bardzo dużo do życzenia. Właścicielka trochę to mieszkanie spisała na straty. Nie ingerując za bardzo w to mieszkanie, będzie je wynajmować tak długo, jak się da, a dopiero kiedy przestaną ludzie się chętnie na nie zgłaszać, to coś z nim dopiero zrobi. W Warszawie ludzie często w ogóle mieszkają z rodzicami. Wynajem mieszkania to jest jednak duży koszt comiesięczny. Jeśli można sobie pomyśleć, że te pieniądze można by było odłożyć albo przeznaczyć na coś innego niż na puste trwonienie pieniędzy na to, żeby mieszkać sobie gdzieś tam nie z rodzicami, tylko samemu, no to ja rozumiem te osoby, które mają możliwość mieszkać u kogoś. Gdybym był już na progu założenia własnej rodziny, no to na pewno lepiej wtedy jest mieć własne mieszkanie. W tym momencie oczywiście jeszcze mogę sobie pozwolić na luksus wynajmowania mieszkania, ale zakładam, że niedługo będzie to już się pewnie zmieniało. No to kiedy chcielibyście mieć swoje mieszkanie? Kiedy będę miała zdolność kredytową. Nie wiem, muszę mieć fundusze odłożone najpierw na wkład własny i jak je uzbieram, to dopiero wtedy będę myśleć o tym, żeby coś kupić. Pracujesz na pełen etat i masz umowę o pracę. Tak, zgadza się. Do tej pory pracowałem jedynie na umowie zlecenie lub umowie o dzieło. Jestem akurat na umowie o staż absolwencki. Powiem szczerze, wiążę z tą konkretną firmą, w której teraz pracuję, spore nadzieje i liczę, że po stażu będę w stanie przejść na umowę o pracę. Wiem, że też jest sporo osób, które nie chcą kupować mieszkania, bo jest to w pewnym sensie zobowiązanie, że zostaje w jednym miejscu, a myślę, że obecnie bardzo dużo osób nie chce się wiązać z jakimś konkretnym miejscem, bo raczej chcą być mobilni. 27 lat to jest tak, ledwo po studiach, ledwo się ogarnęli, a tu trzeba jeszcze uzbierać na wkład własny. Poza tym 27 lat to jeszcze jednak za mało, ponieważ za krótko po tych studiach, a jeszcze nie wiadomo, jakie to były studia, i więc jaka to praca, no więc jakie to miasto, no Warszawa, nie zazdroszczę, uzbierać na wkład własny chociażby. Mamy 34 wyniki, ceny od najniższej, okej, zobaczymy. 1900 zł, mieszkanie 36 metrów, jest na Woli na wynajem. Jeden pokój 19 metrów, 2100, 2100, 2250, 2400. A teraz może te ceny, na pewno te ceny przystopują. Uwaga, mieszkanie na kwarantannym Warszawa tanio. Cena 750 zł za 2 tygodnie kwarantanny. Każde mieszkanie poddane dezynfekcji z użyciem profesjonalnych środków chemicznych. Odbiór kluczy bez udziału właściciela. Klucze będą w skrytce na kod przy wejściu do mieszkania. Marzyłam, żeby mieć działkę rekreacyjną nad morzem, konkretnie na Mierzei Wiślanej. Myślałam, żeby mieć jako miejsce dla siebie, dla mojej rodziny na czas wakacji, ale też jako inwestycję, ponieważ to był czas, gdy bardzo dużo ludzi zarabiało na wynajmie mieszkania czy domku letniskowego i to były bardzo duże pieniądze, że jeżeli bym wzięła kredyt na kupno działki, przez kilka lat mogłabym to spłacić. Z działki zrezygnowałam, bo okazało się, że to byłaby za duża inwestycja i szukam mieszkania takiego 40-45 metrów w Warszawie. W Śródmieściu płaci się od 11 tysięcy do 13-14. Bardzo jest duża i szeroka skala tych cen. I tutaj na przykład znalazłam dwa pokoje, ale to są 34 metry kwadratowe. Muranów, ulica Pawia, nowe budownictwo, prawie 500 tysięcy złotych. To jest ciężki czas, bardzo trudny, pandemia koronawirusa, ale mieszkania już tak, ceny poszły w górę mieszkań w ostatnim czasie, że koronawirus na pewno zatrzymał te ceny. Nowe biurko, które musiałam kupić, bo jednak stwierdziłam, że nie wiem, jak długo jeszcze popracuję zdalnie, więc chciałam trochę polepszyć moje miejsce pracy. Pracuję już około miesiąca, bo zaczęłam mniej więcej w połowie marca. Mamy open space z zieloną ścianą. Tutaj na co dzień urzęduje Jakub od 9 do 17. U mnie tak naprawdę zmieniło się niewiele. Jedyne, co doszło, no to tak naprawdę tylko laptop służbowy. Ale stawiam go i tak na biurku, podłączam przeważnie swój monitor jako ten drugi. I mam w pełni przygotowane, przystosowane do pracy ergonomiczne stanowisko. A czy odwiedził Was ostatnio właściciel mieszkania? Czy mówił coś o jakiejś podwyżce albo obniżce cen wynajmu? Był jak najbardziej odebrać raz pieniądze, ale nie było żadnej mowy o jakichkolwiek podwyżkach czy takich informacjach. Mamy bardzo w porządku tak naprawdę właścicieli, więc myślę, że też raczej nie zrobiliby nam czegoś takiego tak bez uprzedzenia i żeby postawić przed faktem dokonanym. Ja raczej, jeśli już słyszałam, to opinię, że ceny spadną, że pojawi się na rynku wynajmu więcej mieszkań, które do tej pory były przeznaczone na wynajem krótkookresowy dla osób przyjezdnych, które po prostu przyjeżdżają na kilka dni jako turyści do miasta. Więc ja słyszałam taką opinię, że po prostu pojawi się na rynku zdecydowanie więcej mieszkań i dlatego te ceny spadną, ale są to informacje gdzieś tam zasłyszane, które nie wiem na ile mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Nieruchomości już stanieją. Nie stanieje wynajem, dlatego że ludzie muszą gdzieś mieszkać. Jeżeli stanieje, no to jakoś kosmetycznie, bo jeżeli nie będą kupować, to jednak gdzieś ludzie muszą mieszkać. Nie jestem w stanie przewidzieć. Rzeczy się takie dzieją. Ja jestem bardzo ostrożna. Im jestem starsza, tym boję się tak autorytatywnie coś przekazywać klientom. Na pewno będzie gorzej, chociaż boję się tak myśleć, że będzie jeszcze gorzej. No ale to się skończy, no każdemu tego życzę i potem będziemy lizać rany. Był to reportaż Antoniego Rogickiego zatytułowany Mieszkanie od zaraz. W reportażu wystąpiła m.in. Grażyna Gniado, agent nieruchomości z Elbląga. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Bardzo dziękujemy za ostatnie 4 godziny. Już za chwilę żąda z tych ciekawych pozycji na wieczór 23 na przykład. Polecam Państwu koncert Renaty Przemyk z 2012 roku ze studia Agnieszki Osieckiej. Sporo się działo, warto posłuchać po 23. Iwanka Kunewa, Anna Gwozdowska, Agnieszka Szwajger, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy, miłego wieczoru i do usłyszenia. I go, ooh, ooh, ooh, I am flying, ooh, ooh, ooh, in open space, look at me, I'm riding high, I'm the airborne master of the sky. I go, ooh, ooh, ooh, I am flying, ooh, ooh,